जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शांति शांति शांति ही। पारायण करेंगे आज, पहले श्लोक से ही करेंगे। इट्स ओके ना, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्त स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्व मेषवोस्तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयूरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। यहां तक हमने किया है। आज अगला श्लोक 30वां। एक एक चरण मैं बोलता हूं, आप दोहराएंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः अब ये पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूं, फिर बाद में दो बार साथ में बोलेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। साथ में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। दोबारा मयि गुड। श्लोक का अन्वय कुछ इस तरीके से होगा। अध्यात्म चेतसा सर्वाणी कर्माणी मयि सन्यस्य निराशिहि निर्मम भूत्वा विगत ज्वर युध्यस्व। फोन मोटा करो। सो अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निराशिहि निर्मम भूत्वा विगत ज्वरः युध्यस्व। क्या कहा? अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म बुद्धि से, चेतसा यानी कि चित्त, अध्यात्म में पिरोए हुए चित्त से, अध्यात्म बुद्धि से सर्वाणि सब कर्माणि कर्म मई मुझ में सप्तमी सन्यस्य अर्पण करके समर्पण करके निराशी ही भूतवा आशा रहित होकर, इसके बारे में हम देखेंगे आगे, भूतवा होकर विगत ज्वर निश्चिंत होकर युद्ध करो। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अध्यात्म बुद्धि से सभी कर्म मुझमें समर्पण करके आशा रहित ममता रहित होकर निश्चिंत होकर युद्ध करो। कितनी बड़ी बात भगवान ने बता दी। मैं तो सोचता हूं कि ऐसा मुझे कोई आके कह दे तो आई विल बी हैप्पी। भगवान सीधा बोल देते हैं कि लीव एवरीथिंग टू मी, जस्ट डू योर ड्यूटी। सी हमने पहले देखा कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। और ये जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान कहते हैं कि अध्यात्म चित्त होकर, यानी कि विवेक और विचार युक्त अंतकरण से सभी कर्तव्य कर्म है मुझे अर्पण कर दो, और कर्ता भाव से निकल जाओ, मैं कर रहा हूं इस बात को दिमाग में से निकाल दो। क्योंकि हम ये बात हम बार बार देख रहे हैं बट फिर भी रिपीट करने का जी चाहता है कि क्रिया मात्र क्रिया है, कोई भी एक्ट इज ओनली एन एक्ट। जब तक आप अपने आप को उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, कर्ता भाव नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो कर्म नहीं बनता। सिंपल एग्जाम्पल जो बार बार मैं आपको बताता हूं कि प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, ग्लास उठाकर पानी पिया तो क्रिया हो गई, अभी उसमें क्या कर्म हुआ? कुछ नहीं, राइट? इट इज अ सिंपल एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पिया, प्यास बुझ गई, बात खत्म हो गई, मैटर एंड्स। अभी ये क्रिया है, सिंपल सादी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया में भी यदि मैं अपना ममकार जोड़ू, अहंकार जोड़ू, ये तो मेरे घर का फ्रिज का पानी है, ये फ्रिज मैं लाया हूं, अभी अभी नया लाया हूं, तो क्या हुआ? मेरे फ्रिज का पानी, यानी वो पानी मात्र एक साधारण पानी नहीं रहते हुए मेरे फ्रिज का पानी हुआ, और जैसे ही मेरे फ्रिज का पानी हुआ तो उसमें आपका अहंकार जुड़ा। तो पानी पीने के मात्र जो सिंपल क्रिया थी वो क्रिया भी कर्म बन गया, और वो कर्म का आपको फल मिलना है। ये बात यदि हम बहुत अच्छी तरह से समझ लें तो जीवन की बहुत सारी दुविधाएं हमारी निकल जाएंगे। जो भी करते हैं उसमें से भगवान बोलते हैं कि तुम अपना कर्ता भाव हटा दो, मैं कर रहा हूं वो बात को छोड़ दो। लास्ट टाइम हमने देखा था नरसिंह मेहता की, हूं करूं हूं करूं ये जगनान दास शकटनो बार जम स्वान ताने, बैलगाड़े के नीचे कुत्ता चल रहा है और कुत्ता सोच रहा है कि बैलगाड़ा मेरी वजह से चल रहा है। अक्सर हम यही करते हैं। तो इसमें से भगवान कहते हैं कि हमें अध्यात्म चित्त से, यानी कि अध्यात्म मार्ग का साधक होकर हमें ये बात करनी है। दूसरी एक बात, जब भी हमने जन्म लिया तभी हम साथ में कुछ नहीं लाए थे, बराबर, और जब भी मरेंगे तभी साथ में कुछ ले जाना नहीं है। नाउ जब भी हमारा जन्म हुआ तब हम तो कुछ लाए नहीं थे, तो जो भी हमें मिला है इस संसार से मिला है, तो इसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ संसार का है। तो इस भावना के साथ यदि हम जिए कि जो भी मिल रहा, धन दौलत गाड़ी बंगला मकान फैमिली, ये सब संसार से ही मिला है, अपना कुछ नहीं है, और जब भी हम जाएंगे तभी ये सब यहां छोड़ के जाना है। तो इट इज लाइक कि भाई यू आर गोइंग इन टू ए रेंटेड प्रीमाइसिस, फुल्ली फर्निश्ड हाउस आपको दिया जा रहा है, जब 11 महीने खत्म हो गए आपका लीज टर्मिनेट हो गया, आपको घर छोड़ के निकल जाना है बाहर। अभी मान लीजिए कि आप ऐसे भाड़े के घर में रह रहे हैं तो क्या उस घर के बारे में ममत्व आपका होगा कि ये मेरा घर है? नहीं। ओनरशिप फ्लैट लिया तो हाँ ये घर मेरा है, लेकिन भाड़े के घर में फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट में आप रहने को गए तो ठीक है, मालूम है कि भाई 11 महीने जब भी लीज खत्म होगी उसे छोड़ के जाना है, तो उसके साथ आपकी ममता नहीं बनती है, ये मेरा है ऐसा एक अधिकार नहीं आता है मन में। इसी बात को यदि हम इस जीवन के बारे में भी सोचें कि ये जो जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, हमें हमारे जो संचित कर्म प्रारब्ध बनकर जो हमारे सामने आए हैं, ये प्रारब्ध हमको भुगतना है, और ये प्रारब्ध भुगतने के लिए ये शरीर मिला है। आप कहीं जॉब ढूंढने जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन आपको जॉब मिलता है, बराबर है, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का जॉब मिलेगा, टाइपिस्ट है तो टाइपिस्ट का जॉब मिलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो हिसाब से जॉब मिलेगा, इंजीनियर है तो वो हिसाब से जॉब मिलेगा। यानी जैसी जैसी हमारी क्वालिफिकेशन वैसी वैसी हमें जॉब मिलेगी, राइट। इसी प्रकार हमारा क्वालिफिकेशन यानी कि हमारे जो संचित कर्म प्रारब्ध बनकर सामने आए हैं, वो जो प्रारब्ध अभी हमारा पककर आया है, जो फल, दैट इज अवर क्वालिफिकेशन, और वो हिसाब से हमें संसार मिलेगा। तो संसार में जो भी कुछ मिलता है ये हमारी ही क्वालिफिकेशन की वजह से मिलता है। इसमें हमें ये करने के सी, कोई लोग बोलते ये सब तकलीफ मुझे ही क्यों होती है, वाई मी। अरे भाई तुमने ऐसे काम किए हैं, अभी तुम्हारा प्रारब्ध ये है, तुम्हारे सामने आया है, भुक तो। बेस्ट थिंग इज, इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्म मुझ में छोड़ दो, गिव इट टू मी। यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभूतवार धर्म, कहते हैं ना। तो इस बात जब भी मन में आ जाएगी तो, और फिर भगवान क्या बोलते हैं, निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। निराशी और निर्मम ये दो चीजें भगवान खास कर रहे हैं। निराशी यानी नो एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए कि आपके पास कोई अच्छी किताब है, आपने किसी को पढ़ने के लिए दे दी, बराबर, समबडी बोरोड द बुक फ्रॉम यू, ठीक है, किताब है आपने दे दी, वो पढ़ रहा है। लेकिन यदि आप सोचेंगे मैंने दी हुई मेरी किताब पढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसमें पुस्तक में वो पुस्तक आपने उसको देने के बाद भी आपकी ममता उसके साथ चलती है। एक गांव में, छोटा गांव होता है ना, तो गांव में पहले क्या था कि शादी विवाह में वो जो दूल्हे जो शेरवानी पहनता है ना, तो एक गांव में जो वेल टू डू पर्सन होता है उसकी शेरवानी होती है, और बाकी के सारे जो शादियां होती है उसकी शेरवानी उसे बोरो करके पहन लेते, शादी का एक ही दिन है। तो गांव में पहले ऐसे चलता था, उनके आप फोटोग्राफी के एल्बम में देखोगे तो शेरवानी सब सभी दूल्हे की एक ही होगी। एक दूल्हे राजा शेरवानी पहनकर ऊपर बैठे थे, और जिसकी शेरवानी थी वो लड़का नीचे बैठा था। तो कोई आया तो उसने पूछा भैया दूल्हे राजा कहाँ है, तो बोला देखो ऊपर बैठे हैं मेरी शेरवानी पहनकर। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, उसने पूछा दूल्हे राजा कहाँ है, देखो ऊपर बैठे हैं मेरी शेरवानी पहनकर। अभी तीन चार बार लोग आए तो लोगों ने जाकर वो दूल्हे से बोला कि भाई ये क्या नीचे किसको बिठाया तूने, बोला क्यों क्या हो गया, तो बोलते मेरी शेरवानी पहनकर बैठा है दूल्हा। तो दूल्हे ने उसको बुलाया, बोला देख भैया तू मेरी इज्जत का फालूदा मत कर, तेरी शेरवानी बस ठीक है लेकिन सबको बोलने की क्या जरूरत है, मत बोले सर। तो बोला ठीक है नहीं बोलूंगा, वापस गया नीचे। वापस कोई आदमी आया, अरे भाई दूल्हे राजा कहाँ है, बोला देखो ऊपर बैठे लेकिन शेरवानी के लिए बोलने के कुछ मना किया है। ये भगवान बोलते कि ये निर्ममो भूत्वा, ये जो तुम्हारी ममता है, जो ममकार है कि मेरी शेरवानी, वो मेरी शेरवानी में से वो मेरी निकाल दो। क्या ऐसा बनकर तुम्हें युद्ध करना है, अर्जुन से भगवान कहते हैं। तो यहां भगवान ज्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विगत ज्वर, संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म करना है। अर्जुन के सामने ये युद्ध के रूप में ये कर्तव्य कर्म था, और इसलिए भगवान युद्धस्व पद से युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। अभी इस बात को भी हमें समझनी है, कृष्ण के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि कृष्ण युद्धखोर थे, ही वॉज ए वॉर मंगर। महाभारत का युद्ध कृष्ण ने करवाया, लेकिन यदि आप महाभारत के बैकग्राउंड में जाएंगे तो महाभारत के युद्ध का ऐलान कुंती ने किया है। जब ही दुर्योधन ने मना कर दिया कि सुई की नोक पर आएगी उतनी जमी भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध किए, और तभी कृष्ण कुंती के पास गए, क्योंकि कृष्ण स्वयं गए थे दुर्योधन के पास विष्टिकार बनकर, और जब भी वापस आए तो कुंती के पास गए कि बोला बुआ जी ऐसा हुआ, दुर्योधन मना कर रहा है। तभी कुंती ने कहा था कि पार्थ को कहो चढ़ावे बाण, अभी युद्ध यही परिमाण, यानी महाभारत का युद्ध कुंती ने ललकारा था। कृष्ण भगवद गीता में बार बार अर्जुन से कहते हैं युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, और इसको मिसअंडरस्टैंड करके कई लोगों का यह कहना है कि कृष्ण ने युद्ध करवाया, अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, और ये जो हमारे लिए उपयुक्त है ये अभी भगवद गीता समझ लीजिए। अर्जुन से भगवान ने कहा कि युद्धस्व, बराबर, तो भगवद गीता का ये फॉलो करके कि हम भी लड़ाई करने चले जाएंगे। अभी हम तो लड़ाई करके कहीं हाथ में बंदूक लेकर तलवार लेकर जाने वाले तो है नहीं, तो क्या घर में लोगों से लड़ाई करें, पड़ोसी से लड़ाई करें? तो ये युद्धस्व युद्धस्व का अर्थ क्या है? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय होने के नाते युद्धस्व यानी क्षत्रिय को धर्म युद्ध में हिस्सा लेना ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। सो जभी जभी भगवद गीता में युद्धस्व शब्द का प्रयोग होता है तभी तभी हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि भगवान हमें अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो यहां हमारे लिए मान लीजिए कि आप गृहिणी हैं तो युद्धस्व शब्द का अर्थ गृहिणी के लिए क्या होगा? तुम अपना जो गृहस्थ धर्म है उस धर्म को सिंसियरली निभाओ। सबको भगवान युद्ध करने की आज्ञा नहीं देते हैं, तो भगवान में का इसमें तात्पर्य युद्ध करने का नहीं है, लेकिन अर्जुन का जो कर्तव्य कर्म है वो करने से है। और अर्जुन की जगह पर हम अपने आप को रखें तो हमारा कर्तव्य कर्म जो है हमें करना है, यानी कि यू हैव टू गिव योर 100% टू व्हाट यू आर डूइंग। सपोज इफ यू आर टीचर इन ए स्कूल तो आपको अपना काम बराबर करना है, आप इंजीनियर हैं आपको इंजीनियरिंग अच्छी तरह से करनी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी अच्छी तरह से करनी है। एवरीथिंग अपना कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम भाव से ममता छोड़कर निसंताप होकर भगवान में अर्पण करके ये करना है, परमात्मा को अर्पण करते हुए। जब भी ये राग देश द्वेष मिट जाएंगे, समता आ जाएगी, तो ये समता की जो स्थिति है उसमें कर्तापन सर्वथा मिट जाएगा। अल्टीमेटली अभी हम यहां भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए क्यों आते हैं? हमें मोक्ष चाहिए, न तो हमें स्वर्ग चाहिए, नर्क तो किसी को नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना है, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तो भी वापस लौट के यहां आना पड़ेगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्षीण पुण्य मर्त्य लोका विशंति, वापस आना पड़ेगा। तो ये सब झंझट में से बार बार जन्म लेकर इस तरीके से आने में से यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो जब भी कामना आसक्ति ये सब जब भी मिट जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति का हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति का, वो जब ही हमारे मन में बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा तो हमारा कर्तापन अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि फिर हमारा फोकस संसार न रहते हुए परमात्मा हो जाएंगे। सी हम मनुष्य ना, हम भी बहुत चालाक हैं। हम क्या करते हैं, लोगों को जताने, सब ये परमात्मा का है, भगवान जैसे करते हैं सब कुछ होता है, अपना तो कुछ नहीं है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, बोलने के लिए सब कुछ बोलते हैं। अच्छा ऐसा बोलते हैं, मान लीजिए आपके घर में शादी या ब्याह का कोई प्रसंग है, मान लीजिए बराबर, तो जब ही कार्ड्स वगैरह बट रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इन्विटेशंस दे रहे हैं, तो सब आपको बधाई देते हैं, तो आप बहुत विद ड्यू ह्यूमिलिटी से, सब भगवान की कृपा है, वही करवाते हैं, वही बस वो प्रसंग वही हमारा पार पार देंगे क्या, सब परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की मर्जी, शादी हो जाती है, फिर बाद में बहुत अच्छी तरह से शादी हो गई, फंक्शंस वॉज अलग राउंड एक्सलेंट, लोगों को भी बहुत आनंद आया, सबको मजा आया, फिर बाद में जब किसी का फोन आता है, अरे आपके यहाँ शादी में इस टाइम खाना बहुत अच्छा था, हाँ भैया हमने केटरर जो चुना था आपको मालूम है, उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये व्यंजन तो आपको बनाने ही बनाने हैं, क्या यानी जब तक शादी नहीं हुई, फंक्शन नहीं हुआ, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इट बिकेम सक्सेसफुल फंक्शन, तो अपना कर्ता भाव उसमें आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ममकार आ जाता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो डेकोरेटर को स्पेसिफिक बोला था कि मंडप तो ऐसा ही होना चाहिए। ये जो बात है इसको हमें समझना है कि हम वो जो अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, जब भी कोई बात सक्सेस हो जाती है तो सभी उसका यश लेने के लिए टूट पड़ते हैं, हाँ भाई ये मैंने, हाँ भाई हम बराबर, लेकिन यदि कोई बात सक्सेस नहीं हुई, भगवान की मर्जी क्या करे भैया, हम तो निशा है, उनकी तो इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है, जैसी तभी नहीं बोलते कि ये मैंने इसमें घोटा लग गया है, क्या है गुप्त, ये कोई नहीं बोलेगा। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तुम सब मुझे दे दो। अभी यहाँ जो दो शब्द का जो प्रयोग किया है भगवान ने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, निराशी निही आशी, यानी कि आशा को छोड़कर। आशा क्या होती है? समथिंग दैट हैज टू हैपन इन फ्यूचर, भविष्य काल में जो कुछ होने वाला है उसके लिए हमें आशा बनती है, बराबर। आपका घर में बेटा है बेटी है तो आपको उसके बारे में आशा है कि बेटा बेटी पढ़कर बड़ा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बनेगी, वो बनेगी, वो एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी यू हैव होप्स एंड द होप इज ऑलवेज इन द फ्यूचर टेंस, वो हमेशा आशा भविष्य में होती है, वर्तमान में नहीं होती। और निर्मम, निर्मम यानी कि ये ममकार, मेरा मेरा मेरा, वो भूतकाल से जुड़ा हुआ है, जैसे शादी का जो एग्जांपल आपको इसलिए दिया मैंने कि ये जो ममकार है वो भूतकाल के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जो सिद्धियां हैं भूतकाल की, उस सिद्धियों के साथ हम अपने आप को जोड़कर अपने अहंकार को बढ़ाते हैं। तो भगवान बोलते हैं निराशी निर्मम भूतवा, यानी कि आशा छोड़ दो, यानी कि भविष्य की चिंता को छोड़ दो, और भूतकाल में तुमने जो किया है उसके साथ जो तुम्हारा ममकार जुड़ा हुआ है वो ममकार को छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो, वर्तमान में आ जाओ। तो आशा यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है, रामसुंदर जी की एक बहुत अच्छी सेंटेंस है, आशा यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है तो अहंकार भूतकाल की हठीली स्मृति है। रिपीट अगेन, आशा यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है तो अहंकार भूतकाल की हठीली स्मृति है, ये ममकार। तो ये दोनों से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इसमें से निकल जाओ, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, उत्तेजित करती हैं, और ये जो उत्तेजना है उसको यहां भगवान ज्वर शब्द से उसको ये कर, विगत ज्वर, यानी कि इस ज्वर से, इस गर्मी से निकल जाओ। परमात्मा को अर्पण करना यानी हम हमारा जीवन में जो भी कुछ मिला है वह निष्काम भाव से परमात्मा ने दिया हुआ है, परमात्मा के लिए हमें उसका उपयोग करना है। ये शरीर जो हमें दिया है, ये संपत्ति जो हमें मिली है, ये सब कुछ जो है वो हमें संसार से परमात्मा के कृपा से मिला हुआ है। इस भाव से यदि हम रहेंगे तो एक प्रकार की कृतार्थता हमारे में निर्माण होगी और फिर ये राग द्वेष वगैरह निकल जाएंगे। और कर्म जब ये निरअहंकार वृत्ति से जब होगा तो उसमें फिर ये ईगो नहीं आएगा, दंभ नहीं आएगा, उन्मत्तता नहीं आएगी, और धीरे धीरे हम नम्र बनेंगे, विनयशील बनेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वह परमात्मा का प्रसाद समझकर हम ग्रहण करते हैं। एनीथिंग दैट कम्स टू अस इज ग्रेस ऑफ गॉड। जीवन में से जब भी ममत्व नष्ट हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाते हैं हम, तो जो हमारे जो संबंध है वो संबंध में भी एक प्रकार की मिठास आ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ है ही नहीं। जो निर्मम की जो बात करें, निराशा की जो बात करें, सॉरी, भविष्य की जो चिंताएं जो हमें सताती हैं, क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, या संताप जो है ये हमें सतत, खास करके भविष्य तो हमें सताता ही रहता है और इसकी वजह से हमारा मन अस्वस्थ रहता है। एक एक बात को आप सोचिए, जस्ट सिट बैक एंड थिंक, कि हम भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दें, इफ यू स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर, हमारा मन कितना हल्का हो जाएगा। एक बहुत अच्छा ये है, सुभाषित है, चिंता चिता समाख्याता, चिंता चिता तो धिका, चिता दहति निर्जीवम, चिंता जीवम ही दहयति। उसका अर्थ यह है, चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिंता में दोनों शब्दों में खास फर्क नहीं, मात्र एक बिंदी का फर्क है। चिता शब्द के ऊपर, ची के ऊपर बिंदी लगा दो तो चिंता हो जाती है। तो कहते हैं चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता दोनों मोरोलेस बोलने में सिमिलर हैं। चिंता चिता दो दिखा, चिंता जो है वो चिता से भी अधिक है। कैसे? चिता दहति निर्जीवम, चिता तो जो है वो निर्जीव को, मुर्दे को जलाती है। चिंता जीवम ही दहयति, चिंता जो है वो जिंदा आदमी को जलाती है। और ये चिंता में जल जल कर भविष्य की चिंताएं होने के बाद उसका पहला लक्षण क्या है मालूम है? ईच वन ऑफ यू घर जाके आईने में झांक लेना, ये आंख के नीचे जब ये काले वर्तुल दिखने लगे तो समझ दीजिए कि आप चिंताग्रस्त हैं। स्ट्रिक्ट आईने में जाकर झांक लो और आंख के नीचे यदि आपको काले वर्तुल दिखाई दे तो समझ लोगे कहीं ना कहीं चिंता है, किसी न किसी बात की चिंता है। तो भगवान कहते हैं कि इस चिंता से मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो फ्यूचर में है, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन को भी यही चिंता थी, यदवा जय म यदि वा नो जय, यदि हम जीतेंगे या तो वो जीतेंगे, उसकी अर्जुन को चिंता थी। क्या भगवान बोलते, इससे मुक्त हो जा, गेट आउट ऑफ इट। और यहां जब कृष्ण कहते हैं कि मुझे समर्पित कर दो, तो इसमें कृष्ण का अहंकार नहीं है। क्योंकि एक एक दूसरी बात यहां ये भी, कई लोग कृष्ण के बारे में गलतफहमियां करते हैं। भगवान कहते हैं कि सब मुझे समर्पित करके तुम कर दो, बोले भाई तुम हु आर यू, तुमको मैं समर्पित क्यों करूं। तो यहां जभी जभी भगवान ऐसे स्टेटमेंट भगवद गीता में करते हैं, तभी यहां परमात्मा की करुणा है, परमात्मा का अहंकार नहीं है। सी हमारे समझ लिए, कोई घर के कोई छोटे काम होते हैं, या तो ऑफिस के कोई छोटे काम होते हैं, या तो वॉट एवर इट इज, यदि कोई आके हमसे कह दे कि भाई ये बात तुम भूल जाओ, आई टेक केयर ऑफ इट, तो हमको कितना अच्छा लगता है, राइट? चलो भाई इतना हमारा बोझा तो निकल गया। मानो के शादी की बात करते हैं कि शादी के घर में प्रसंग है और किसी ने आके बोल दिया भाई आप अभी वो कैटरर की फिक्र मत करो, मैं आई टेक केयर ऑफ इट। और आपको मालूम है कि वो खाने पीने का शौकीन आदमी है, तो कैटरर से बराबर सब कुछ जो करेगा ठीक करवा के लेगा। सो आप उस डिपार्टमेंट के बारे में सोचना बंद कर दोगे, राइट? कितने हल्के हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपको शॉपिंग करनी है शादी के लिए, और आपका कोई रिश्तेदार या तो फ्रेंड है, उसने आप आके कह दिया भाई फला फला शॉप दे आर नोन टू मी, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब तुमको सब ठीक करा के दूंगा। ओ हाँ चलो, इधर उधर भटकने का ये चला गया, एक ही जगह से सब हो जाएगा। नाउ भगवान, यानी अभी जब कोई दोस्त आकर हमारी छोटी सी जिम्मेवारी भी जब ही ले लेते हैं अपने सर के ऊपर, और हमें इतना हल्का और इतना अच्छा महसूस होता है, वी फील सो मच ग्रेटिफाइड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ भाई चलो उसने हमारा बोझा निकाल दिया। भगवान यहाँ स्वयं आकर बोलते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, लीव इट टू मी। कितनी बड़ी करुणा है परमात्मा की। लेकिन हमको परमात्मा की उस करुणा में श्रद्धा नहीं है, प्रॉब्लम यह है हमें सब कुछ अपने आप करना है। परमात्मा करुणावान होकर हमसे कहते हैं कि मुझ पर छोड़ दो। तो वहां कृष्ण अर्जुन से जब ये बात कर रहे हैं, तभी वो देवकी के पुत्र कृष्ण नहीं है, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। और ये समर्पण जो है, ये सरेंडर जो है, विगत ज्वर होकर भगवान बोलते हैं, और ज्वर यानी कि बुखार, हमारे में कई प्रकार के बुखार हैं। क्रोध का बुखार है, काम का बुखार है, लोभ का बुखार है, और ये सभी जो ज्वर हैं, मेडिकली भी आप देखो तो दे आर रियली ज्वर। आपको जब भी क्रोध आएगा तो लाल पीले आप हो उठते हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, बराबर? कामोत्तेजना जब भी होती है तभी भी यही हाल होता है क्या? तो ये सारे ज्वर हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस ज्वर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि इस ज्वर से मुक्त हो जाओगे तो ही समर्पण कर पाओगे। पूरा समर्पित होने के लिए इन सभी से हमें मुक्त होना पड़ेगा। और जिस विगत ज्वर वो है कि जिसके जीवन में कोई भी प्रकार का संताप नहीं है, क्रोध नहीं है, यानी क्रोध द्वेष से आता है, राग से आता है, राग द्वेष निकल गए, काम भी राग से आता है, तो राग द्वेष निकल गए तो आप बिल्कुल सहज हो गए, सहज हो गए तो ऊपर का जो यह है नहीं, खाली हो जाता है, और तब समर्पण शक्य है। झुकना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो जिसके जीवन में क्रोध लोभ काम ये जो अहंकार से निकल गया, तो फिर परमात्मा के सामने सर झुकाकर पूरे पूरे समर्पित होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये जो श्लोक है खास करके ये अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी के लिए तो जो था अगले 20 श्लोक तक भगवान ने जो भी ज्ञानी को क्या करना चाहिए सब कुछ बता दिया। एक बात ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में दोबारा क्लेरिफाई कर लें कि अज्ञानी जो भी करता है वो कर्मयोग होता है, क्योंकि सभी भी कार्यों में उसका अहंकार जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो क्रिया जो है वो कर्म बन जाता है। और इसलिए अज्ञानी जो भी कुछ करता है वो कर्मयोग होता है, ज्ञानी जो करता है क्योंकि उसका अहंकार निकल गया है फिर भी वो वही कार्य करेगा जो अज्ञानी भी करता है। सी, एक दूसरी बात हमें ये समझनी जरूरी है कि भगवत गीता संन्यास लेने को कहां भी नहीं कहा है भगवान ने 700 श्लोक में। दोबारा आई वुड लाइक टू रिपीट दिस एंड एम्फेसाइज इट अगेन। अर्जुन को संन्यास लेना था, भगवान अर्जुन का हाथ पकड़कर उसको यहां खड़ा कर रहे कि भाई युद्ध करो। तो हमें इसमें से क्या सीख लेनी है? भाई हमें भी संन्यास नहीं लेना है। भगवान हमसे कहते हैं युद्ध करो, युद्धस्व, जिसका अर्थ अभी हमने देखा क्या, हमारा कर्तव्य कर्म जो है उसको सिंसियरली करो। इफ यू आर, हम गृहस्थ हैं तो हम हमारी गृहस्थी को सिंसियरली निभाएं। भगवत गीता में कहीं नहीं बोला कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ। तो अज्ञानी जो कर्म करते हैं और ज्ञानी कर्म करते हैं, अज्ञानी भी ग्रस्त हो सकता है, ज्ञानी ग्रस्त भी हो सकता है, और दोनों ग्रस्ती करते हैं। अज्ञानी भी नौकरी करता है, ज्ञानी भी नौकरी करता है, अज्ञानी भी पैसे कमाता है, ज्ञानी भी पैसे कमाता है, अज्ञानी भी अपना संसार पालता है, फैमिली को पालता है, ज्ञानी भी पालता है। दो में फर्क क्या है? अज्ञानी जब ही करता है तब ये मैं करता हूं ऐसा उसका अहंकार उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ज्ञानी जो करता है वो सहजता से करता है, यानी वो लीला हो जाती है, वो कर्म नहीं होता, उसका बंधन नहीं होता उसको। सो कर्मयोग जो है वो अज्ञानी के लिए है। नाउ यहां भगवान ने इस श्लोक में 5 नियम बताए हैं, तो 5 नियम को थोड़ा हम समराइज कर लें। पहला नियम क्या है? अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा यानी कि विवेक बुद्धि से हमें काम करना है। विवेक बुद्धि यानी क्या सही है क्या गलत है, द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नॉलेज एंड राइट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अभी नॉर्मल हमारा सांसारिक डिस्क्रिमिनेशन तो हमें मालूम है, हम करते हैं भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अध्यात्म के लेवल पर जब हम जाएंगे, ऊपरी लेवल तक जाएंगे, व्हेन यू सब्लाइम योरसेल्फ टू दैट लेवल, तो तभी ये जो विवेक बुद्धि है, ये विवेक बुद्धि हमें क्या बतलाती है कि हमें जीवन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट महत्व का गोल है कि ये जन्म दोबारा ना मिले, मुमुक्षुत्व, मोक्ष मिले, ये हमारा लक्ष्य जो है, ये लक्ष्य के प्रति हमारी नजर हमेशा रहनी चाहिए, ये विवेक बुद्धि रहनी चाहिए। यानी कि मेरा ये जीवन सार्थ तभी होगा यदि मैं मेरे इस लक्ष्य को हमेशा ख्याल में रखूं। तो ये जो बात है, ये पहली बात भगवान यहां बता रहे हैं कि अध्यात्म चेतसा। आहारार्थम कर्म कुर्या दशरम स्यादाहारः प्राणसंधानार्थम प्राणधार्याः तत्वजिज्ञासार्थम और तत्वज्ञेयम् येन भूयोन दुःखम्। उसका अर्थ यह है कि पहले तो काम करो, पुरुषार्थ करो फॉर सिक्योरिंग फूड, क्योंकि शरीर को बनाए रखने के लिए सबसे पहली अहम जरूरियात है भोजन की। तो भोजन प्राप्त करने के लिए काम करो, और भोजन इसलिए ग्रहण करो या तो खाओ, ईटिंग जस्ट टू मेंटेन द बॉडी। कोई लोग खाने के लिए जीते हैं और कोई लोग जीने के लिए खाते हैं, But now you make up your mind in which category we fall into. आप जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? यदि आप जीने के लिए खाएंगे तो आपका जो आहार है वो सम्यक रहेगा कि भाई शरीर को जितनी जरूरत है उसमें जो भी मिल गया फाइन, और जो खाने के लिए जीते हैं उनकी तो बात ही नहीं आ रही है क्या? तो हमें ईटिंग इज विथ व्यू, हमारे शरीर को हमें बनाए रखना है, इसके लिए खाना है। अच्छा, शरीर क्यों बनाए रखना है? क्योंकि हम ये मुमुक्षुत्व की ओर जा सके, क्योंकि दिस इज अ व्हीकल गिवन टू अस, ये हमें भगवान ने एक व्हीकल दिया है और इस व्हीकल में बैठकर ही हमें मोक्ष की ओर जाना है। और हमें मोक्ष की ओर क्यों जाना है? ताकि दोबारा इस झंझट में हम ना फंसे। सो गृहस्थी करनी है, भोजन प्राप्त करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, भोजन प्राप्त करके एक शरीर को टिकाना है, एक शरीर को इसलिए टिकाना है ताकि हम अभ्यास कर सके, भगवत गीता के क्लास में रेगुलरली आ सके, अध्यात्म के बारे में जान सके, और ये अध्यात्म के बारे में इसलिए जानना है ताकि इस संसार से हमें परमानेंटली छुट्टी मिल जाए। ये जब ही होगा दूसरी कंडीशन भगवान कहते हैं कि मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा। आई थिंक घड़ी कह रही है कि पॉज करो, तो आज इसको हम यहाँ रुकते हैं, बिकॉज ये पांच जो प्रिंसिपल्स जो भगवान ने यहाँ कहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, महत्व के हैं, तो मैं उनको आधा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। वी विल कंक्लूड ऑल द फाइव नेक्स्ट टाइम। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में अगले शुक्रवार को इसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।